7. П'ятого дня, знову таки завдяки баранцеві, я довідався про таємниці життя маленького принца. Він спитав зненацька, навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть. Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками? А вже ж, навіть квіти з колючками. Навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме порався, ніяк не міг одгвинтити в двигуні міцно закручений шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулася вимушена посадка. Питної води лишалося обмаль, і я вже боявся найгіршого. Навіщо ж ті колючки? Як уже маленький принц про щось питав, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Шуруп той дався мені в знаки, і я сказав навмання: «Колючки ні на що не потрібні. Квіти випускають їх просто від злості». «О!» Відтак, трохи помовчавши, гукнув майже сердито: «Я тобі не вірю. Квіти такі кволі і простодушні, і вони підбадьорюють себе, гадають, що колючі вони страшніші». Я не відповів нічого. В ту хвилину я казав собі: «Якщо цей шуруп і зараз не піддасться, я розтрощу його молотком». Маленький принц знову перебив мої думки: «І ти гадаєш, що квіти?» «Ще пак! Нічого я не гадаю! Я відповів тобі навмання! Я заклопотаний поважною справою!» Він глянув на мене здивовано. «Поважною справою?» Він дивився на мене, на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці, дивився, як я схилився над річчю, такою в його очах потворною. «Ти мовиш, як дорослі». Мені стало соромно. А він додав безжально: «Ти все плутаєш. Ти все перекинув догори ногами». Маленький принц і справді дуже розсердився. Труснув головою, і вітер розмаяв його золоту чуприну. «Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав ні разу жодної квітки. Зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не любив. Він тільки й робить, що підбиває цифри. І цілий день торочить: я людина поважна, я людина поважна. Достото, як ти. І дметься з пихи. А насправді він не людина. Він гриб». «Що?» «Гриб!» Маленький принц аж поблід із гніву. «Мільйони років у квітів ростуть колючки, і мільйони років баранці все ж їдять квіти. То хіба це не поважна річ? Зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, якщо їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і не поважніше, ніж рахунки червонопикого гладуна? І коли я знаю квітку, яка є єдина на світі і росте лише на моїй планеті, а якийсь баранець одного ранку з'їсть її, не тямлячи навіть, що він накоїв, це теж по-твоєму байдуже?» Він зашарівся, потім озвався знову: «Якщо ти любиш квітку, яка існує єдина на світі і лише на одній з мільйонів і мільйонів зірок, цього досить. Милуєшся на зорі і чуєшся щасливий. Кажеш собі: десь там і моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, це все одно, мов би, всі зорі раптово згасли. І це по-твоєму байдуже?» Він більше не міг нічого сказати. Він раптом заридав. Споночило. Я відклав інструмент. Смішно було думати про молоток, про шуруп, про спрагу і смерть. На цій зірці, на моїй планеті Земля, плакав маленький принц, і його треба було втішити. Я взяв його на руки і почав люляти. Я казав йому: «Квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я Намалюю твоєму баранцеві оброчку. Намалюю для твоєї квітки броню. Я вже не тямив, що кажу. Я здавався собі страшенно незграбним. Не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова. Ота країна сліз.